çektim duvara, gülü de bülbül suvara, la çocuk oku bülbül oku, belki uyar uyana, la çocuk. Aygız aygız beni dindirme, serpoşam yolumda durma, keyfsizem özüm öldürme, öldürme, öldürme. Aygız aygız beni dindirme, serpoşam yolumda durma, keyfsizem özüm öldürme, öldürme, öldürme. Gerdanı bir karıştı hala çocuk. Girdim yar bahçesine, o yar menden barıştı hala çocuk. Aygız aygız beni dindirme, serpoşam yolumda durma, keyfsizem özüm öldürme, öldürme, öldürme. Aygız aygız beni dindirme, serpoşam yolumda durma, keyfsizem özüm öldürme, öldürme, öldürme. Ektim hal oldu, setre pantor dar oldu hala çocuk. Benim sevgili yarim özgelere mal oldu hala çocuk. Benim sevgili yarim özgelere mal oldu hala çocuk. Aygız aygız beni dindirme, serpoşam yolumda durma, keyfsizem özüm öldürme, öldürme, öldürme. Aygız aygız beni dindirme, serpoşam yolumda durma, keyfsizem özüm öldürme, öldürme, öldürme.